al teu voltant, caient com papallones. Tu rius, tot destriant, perquè et faci més petxoca. Ho saps prou bé, els teus ulls fan caure homes. I dius, tot somrient, tenen per estona. Menjaria petons, però tu ho faria tot, perdria l'honor. Et seré molt franc, sempre t'he estimat. Et mous sempre al teu grat, bufi el vent del bufi. O tots hem intentat portar-te cap a casa, però tu sí que ho tens clar. A tu no van els pactes, dius tens immunitat.